پیام همبستگی گفتگوهای زندان به تظاهرات انقلابی اول ماه مه در برلین. رفقا، از همینجا همبستگی خیش را با مبارزات طبقاتی کارگران ایران و جهان اعلام می کنیم. مبارزات ضد سرمایه‌داری و آزادی خواهانه برای جامعه‌ای بدون مردسالاری، سرمایه‌داری و بنیادگرایی علارغم سرکوب گسترده رژیم ادامه دارد. تظاهرات سراسری مردم ایران در خیزش آبان 98 در بیش از 100 شهر ایران علیه وضعیت موجود و سرکوب انجام گرفت. جمهوری اسلامی ایران علارغم سرکوب گسترده و وحشیانه موفق نشد تا شرایط را به وضعیت سابق برگرداند. این خیزش نشان داد که رژیم در کلیتش مشروعیت خیش را به طور گسترده‌ای از دست داده است. جنبش کارگری ایران و در رأس آن کارگران هفت تپه علارغم پاندمی کرونا با حمایت گسترده زنان، دانشجویان، بازنشستگان، معلمین و سایر اقشار سرکوب شده جامعه در مبارزه تهاجمی و به پیش قرار دارند و با شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی علیه خصوصی سازی کارخانه و اخراج و زندانی نمودن همکاران خیش و برای پرداخت مزد معوقهشان مبارزه می کنند. ما در این حال حضور نظامی امپریالیسم آمریکا و ناتو در خاورمیانه را محکوم می نماییم. قدرت‌های امپریالیستی شرق و غرب رژیم ایران را با سلاح و تکنولوژی دوگانه سرکوب حمایت می کنند. تنها در آلمان شرکت‌های نظیر دایملر، زیمنس، هکلر و کوخ، شبکه زیمنس، نوکیا، لینده و غیره با ارسال سلاح و تکنولوژی شنود، اینترنت و سایر شبکه‌های اجتماعی رژیم را مسلح به تکنولوژی مدرنی ساختند که می‌تواند اپوزیسیون را با آن تعقیب و مبارزاتش را سرکوب کند. ما در اینجا هم به عنوان مهاجر و پناهجو در امان نیستیم و در معرض تأخیر، اخراج و استثمار نیروی کارمان به ویژه در بخش‌های هتلداری، نظافت و مراقبت از بیماران قرار داریم و یا قربانی نجات پرستی ساختاری و روزانه قرار می‌گیریم. قتل اوریجالو، پناهجوی اهل سیرالئون در زندان پلیس شهر دساوی آلمان نمونه و گواهی بر این ادعاست. به این خاطر در اول ماه مه برای ادامه سنت جنبش انقلابی و بین المللی به خیابان می آییم. همبستگی سلاح ما در این مبارزه است. زنده باد همبستگی بین المللی. گفتگوهای زندان.